نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ليز أختي جزاها الله خيرا، كان منامك يا مشاديونك وحتى ويزك ويتميزا يا ليونا كنغمانا نحافظ أمومي أكاموها سيوليوي أتكوها مكوسا jawabu lake ni kwamba kuweza au kutokuweza ili halihukumiwi na dhana, halihukumiwi na dhana. Waweza kuona kwamba hutoweza, kumbe leo ungeingia basi ungeulizwa kwa nini ulikuwa umechelewa, ulichelewa wapi. Mambo kama haya yapo. Kwa hiyo kikubwa kwake yeye kwa kuwa ameumbwa na Allah tabarak wa ta'ala kwa jinsia hiyo, ambayo ndani yake Allah baina ya jinsia hiyo na nyingine kaweka mawadda na rahma, na akawa amehimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam watu waoe na mabinti waolewe, mpaka akashajiisha kwamba wazazi wa binti au kwa binti mahari asifanye kuwa ni kubwa. Yote haya ni kuhimiza kuliendea hili jambo ambalo lipo kimaumbile. Sasa wewe tawakkal kwa Allah tabarak wa ta'ala, lakini sio kutawakkal tu kwa kutia mkono kizani, la, kwamba natia mkono kizani atakayetokea ndio huyo huyo, hapana, bali lazima uangalie nani ambaye kwamba wa kukuoa wewe, ni chaguo lipi, na bila shaka ni chaguo ambalo limechaguliwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni chaguo ambalo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atakapokujieni mnamridhia huluka yake na dini yake, basi muuzisheni. Huyo ndiye ambaye kwamba akuoe wewe, na huku ukiwa na mtawakkal Allah tabarak wa ta'ala, na anayemtegemea Allah tabarak wa ta'ala, Allah atamkinga na atamhifadhi. Hii ni ahadi yake. Swali la pili, jazaha Allahu khaira, anasema kama mke ndiye anayehudumia nyumba kama vile chakula, mavazi, makazi, umeme, maji na kadhalika, je, mke huyu bado ana majukumu kwa mume huyo, yaani ukiacha yale ya lazima? Majukumu yake ya lazima sio haya, majukumu yake ya lazima sio haya ya kulipia umeme, ya kulipia kadha. Haya ni majukumu ya kujitolea, ni katika mlango wa ihsan, katika mlango wa ihsan. Yapo ya kawaida ya wajibu yanayokuwajibikia kwa mume wako, yako pale pale, kama vile kumtii, kumsikiliza, kadhalika kutowaingiza nyumbani kwake mume wako huyo, hata kama ni kwako wewe, yule ambaye yeye hampendi. Haya ni katika majukumu ambayo utakuwa uyasimamie. Kama mume wangu hampendi shoga yangu fulani, rafiki yangu fulani, na kanipiga marufuku asiingie, kuhifadhi mali yake, kumhifadhia heshima yake, haya yote ni katika majukumu ya kilazima wewe kuyafanya kwake. Naam, haya maji na kadhalika, mavazi, makazi, ni katika mlango wa ihsan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saidianeni katika mambo ya wema na uchaji, katika kusaidiana. Na ukiyafanya haya kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala, bila shaka utapata fadhila na ujira mkubwa. Anauliza kitu kingine, jazaha Allahu khaira, kama tulivyoelewa kuwa pesa za mikopo kwa wanafunzi huwa zina riba, je, inafaa katika kutoa zakatul fitri? Haifai mali yenye riba, chumo la haramu, haifai kutolewa zakatul fitri wala zaka ya mali. Una zaka ya mali, una wajibu kutoa zaka katika mali, alafu zile faida za kibenki ambazo huitwa faida na baadhi ya watu, mtu ndio akazitoa kwamba ni zaka yake, ametoa zaka yake, haikubaliwi. Haikubaliwi mali ya haram katika kutoa zakatul fitr wala zakatul mali. Wallahu a'lam. Swali la mwisho, nasema ukhti jazaha Allahu khaira, ikiwa kumtilia mke si wajib kwa mume. Jukumu hili ni la nani? Hili la wazazi wake. Lakini mume atamtilia katika mlango wa ihsan, katika mlango wa ihsan, katika mlango wa ihsan, kama wanavyosema baadhi ya ahlul ilm. Sallallahu alayhi wa sallam katika mlango wa ihsan atamtibia mke wake, na kwa kuwa ana mawadda naye na rahma naye atamtibia. Sisi tunazungumzia kwamba ile asipofanya yeye anapata dhambi, au ni masuala mengine. Sallallahu alayhi wa sallam, mwanamke sadaka atatoa wapi? Atatoa kutoka wapi? Aliyekuwa hana kipato chochote na haruhusiwi kufanya kazi, pesa atapata wapi? Huenda ana pesa za mirathi, amerithi, au mume wake anampa chochote kitu, au ana kijikazi chake ambacho kwamba kinakubalika kisheria wala hakina gogoro, anashona magauni ya wanawake wenzake, anashona majaladidi, anawasomesha watoto wa chekechea, ana kiduka chake anakisimamia, kila mfanya kazi lakini na yeye anakisimamia, anakwenda kukagua mahesabu na kuondoka, hili halina gogoro, wallahu taala aalam. Ama kufanya kazi kuchanganyikana na mwanaume akawaiko katika halwa na wao, mara kaitwa na bosi ofisini, bosi ni mwanamme, yuko yeye na yeye, watoto wao ni shetani, hili halikubaliki kisheria, hili halikubaliki kisheria, sababu alikataza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sheria yetu tunaitanguliza kuliko kitu chochote, sheria yetu kwetu sisi ni ghali kuliko dhahabu na fedha, kama anavyosema ahlul ilm. Anauliza ukhti jazahallahu khaira, je, inajuzwa kwa mwanamke aliye ndani ya hedhi kushika, kugusa ama kusoma kabisa mashaf? Hili ni katika maswali ambayo, katika masala ambayo yana khilafu mbele ya ahlul ilm, mbele ya ahlul ilm. Lakini wale walioharamisha hili wameharamisha na wamekataza kupitia dalili ambazo ima ni sahihi lakini hazilengi jambo hili, kwa maana sio sarihi, au ni hadithi sarihun iko wazi lakini dhaif, lakini dhaif. Mfano wale wanaokataza mwanamke akiwa katika hedhi kuto kushika msahafu au kusoma Qur'an, wanajenga hoja kupitia ile hadithi la yamassu, la yamassu alhaid wala nufasa wala aljunubu shay'an min alquran, haruhusiwi mwenye hedhi, mwenye janaba na mwenye nifas kugusa chochote katika Qur'an. Lakini hadithi hii dhaif, wameidhufisha ahlu alilm. Kadhalika hujenga hoja kupitia aya ya Allah tabarak wa taala iliyoko katika sura Al-Waqi'a inayosema la yamassuhu illa almutahharun, wakiwa na maana kwamba Allah anasema hauguswi huu msahafu isipokuwa na wenye tahara. Na mwanamke ambaye yuko katika hedhi, kwenye nifasi, katika janaba, huyu hana tahara, kwa hiyo hawezi kugusa na kushika msahafu. Sasa ulamaa ambao wanajuzisha jambo hili kwamba hakuna ubaya kwa yule ambaye atataka kusoma akiwa katika mazingira haya kusoma Qur'an, hakuna ubaya, wala kuigusa Qur'an hakuna ubaya, kwa sababu hakuna katazo na huruhusiwi kumkataza mtu jambo la ibada bila ya dalili. Ama hadithi ndio kama hivyo mlivyosikia kwamba ni dhaif, hapo hapo imekuja hadithi ambayo ni sahihi, haina utata juu ya mapokezi yake, kwamba mama Aisha, mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha, alipokuwa katika ibada ya haji alipatwa na siku zake akiwa kule. Hilo likamhuzunisha Aisha, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tayari ameziona siku zake huko akiwa anasimanzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Aisha, hakuna haja ya simanzi. Katika maana ya hadithi akamwambia ifaali ma yafalu alhaju ghayra at-tawafi bilbayt, Aisha fanya yote yanayofanywa na mahujaji isipokuwa tu usitufu katika Kaaba, usizunguke pale kwenye Kaaba, lakini yote yanayofanywa na mahujaji yafanye. Kwa maana miongoni mwa yanayofanywa na mahujaji, mahujaji wanasoma Qur'an, mahujaji wanasoma Qur'an. Hizi ni katika maelezo ambayo wanataja ahlul ilm katika swala hili. Ama ile aya la yamassuhu ila almutahharun, wanawajibu kwamba hiyo aya ukiangalia mtiririko wake jinsi ilivyokuja, imeanza kutaja fi kitabi maknun. Kitabi maknun wanasema mufasiri wa Qur'an ni lauh al-mahfuz. Lauh al-mahfuz, ubao uliohifadhiwa ambao uko juu umeandika makadirio ya kila kitu kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kwa miaka 1050 kama ilivyokuja katika hadithi sahihi. Kwa hiyo ubao huo hauguswi isipokuwa na malaika. Mutahharuna ni waliotoharishwa, si anayejitoharisha. Tofauti baina ya aliyetoharishwa, malaika wametoharishwa kutokana na itikadi mbovu, kutokana na maasi, kutokana na kadha. Wanadamu wenye haid, wenye nifas, wanajitoharisha wenyewe. Allah anasema fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Katika msikiti wa Quba wako watu wanapenda kujitoharisha. Wallahu yuhibbu almutahhirin. Mutahhirin, Allah anawapenda wanaojitoharisha, sio mutahharuna. Kwa hiyo aya ile fi kitabi maknun la yamassuhu, hakiguswi, hauguswi ubao wa lauhi almahfuz isipokuwa na malaika. Sio kwamba haishiku Qur'ani isipokuwa na waliokuwa tahara. Sio tafsiri walihitaji ahlul ilm katika tafsiri zao. Na ukisoma tafsiri wanazuoni hata wakishafii, wakishafii alimamu Ibn Kathir amelipinga hilo, na kwamba Qur'an haishikwi kwa kutumia aya hii. Kapinga hilo na akasema kwamba siyaki inawahusu malaika, siyaki ya ayat inahusu al-lawh al-mahfuz. Allah ta'ala a'lam. Sallaka la pili anasema ni nini hukumu ya mwenye kusoma Qur'ani katika simu akiwa tahara au asipokuwa tahara? Kusoma Qur'ani katika simu tofauti na kusoma Qur'ani yenyewe, na hayo wanasema ahlul ilm wa zama hizi. Miongoni mwa hao ni Sheikh al-Allama Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahu Allah ta'ala, na akasema Qur'ani ukichukua mashaf yenyewe ukisoma, tendo la kuishika mashaf ni ibada. Ile kushika mashaf ukasoma ni ibada. Lakini katika simu, simu ina mambo mengi, simu ina mambo mengi ndani yake. Kwa hiyo haipendezi mtu kusoma Qur'ani katika simu, kama ambavyo kwamba hawezi kupata thawabu za yule ambaye anashika Qur'an msahaf. Hivi tumesema ahlul ilm, tunasema haipendezi kwa kutokuwa na kauli kusema kwamba ni haram moja kwa moja, haipendezi. Au la mtu akaacha hilo, kama ambavyo kwamba haram kuifanya Qur'ani kuwa ni mwito wa simu, ni haram moja kwa moja, haifai. Sallallahu alayhi wa sallam anauliza, je, siku ya Idi inafaa kuambiana Idi Mubarak kwa kumtakia kheri za Idi Muislamu zako? Na Ijumaa nayo ni Idi, je, yajuzu kumtakia Muislamu Jumaa Mubarak? Tayyib, kweli Ijumaa ni Idi, Idi al-usbu', Idi ya wiki kama ilivyosema na baadhi ya ahlul ilm. Lakini hakuna maneno ya kuambiana katika Idi hii, haikuthibiti maneno ya kuambiana katika Idi al-Jumaa. Ama Idi al-Adha, Idi al-Fitr, hizi ni Idi ndio, na yamekuja maneno ya kuambiana Waislamu katika kupongezana katika Idi hizi, na sisi tunafuata sharia. Yale yaliyowekwa katika Idi mbili tutayasema, yale ambayo hayakuwekwa katika Idi al-usbu', Idi ya Ijumaa ya wiki ambayo ni al-Jumaa, hatutayazua yetu. Katika Idi al-Fitr na Idi al-Adha tunaambiana taqabbal Allahu minna wa minkum. Wewe unaniambia hivyo na mimi nakwambia hivyo, taqabbal Allahu minna wa minkum, Allah tutakubalie. So Idi Mubarak. Wengine wanasema min al-faizina, Idi Mubarak min al-faizina. Wengine wanasema haya ili kuomba pesa. Babu Idi Mubarak anakujibu kama hana, kama min al-faizina mjukuu wangu, kama anayo anakupa shilingi 500, 1000. wengine wakwambia minalfaizina, ukionea kimya ujue sina, na mfano maneno kama hayo ambayo yamezoeleka hayana nafasi. Taqabbal Allahu minna wa minkum, ndiyo aliyotufunza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.